نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 300، آیت نمبر 1 سے 31، سورة دحر. لسن نمبر 300، آیت نمبر 1 to 31، سورة الدحر. سورة دہر ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کی 76 یعنی 76 نمبر کی سورت ہے. دو رکوع ہیں اور 31 آیات ہیں، 246 246 کلمات ہیں اور 1099 1099 حروف ہیں. یہ انفارمیشنز ہمیں بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ ہم قرآن پاک کو جو اتنی محبت سے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن اگر کبھی کوئی ہم سے پوچھے کہ فلاں سورت کہاں ہے، کس بارے میں ہے، تو اکثر ہم نہیں بتا پاتے. جس چیز کے ساتھ انسان کا انٹرسٹ ہوتا ہے، اس کے بارے میں اس کی باریک باریک باتوں کو بھی جانتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سورۃ دہر کو تھوڑا سا دیکھیں گے، اور اسی کا دوسرا نام الانسان بھی ہے. یہ سورۃ اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ 29ویں پارے میں ہی پہلے الجن سورۃ گزری اور یہ الانسان ہے. اور جن اور انسان یہ دو وہ مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا مکلف کیا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری کریشنز میں سے جن اور انسان وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ول پاور دی، چوائس کی آزادی دی، تم کیا کر کے آتے ہو. اور یہ دونوں ہی وہ مخلوقات ہیں جن سے جنت اور جہنم کو بھرا جائے گا. دو ہی مخلوقات ایسی ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے زبردستی اطاعت نہیں کروائی، جیسے سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، یہ سب کے سب اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. بار بار قرآن پاک میں آتا ہے کلو لہو مسلمون، یہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے ہیں. مثلاً پہاڑوں کو کہا گیا کہ کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑے ہیں، سمندروں کو کہا بہتے رہو تو بہتے ہیں، جب سورج کو کہا جاتا ہے آ جاؤ تو آ جاتا ہے، جب چاند کو کہا جائے آ جاؤ تو وہ آتا ہے. یعنی کوئی بھی انکار نہیں کر پاتا، سب مجبور ہے. لیکن یہ دو مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی. اس کے برعکس اگر ہم فرشتوں کو دیکھیں تو وہ بھی ایک مخلوق ہیں، لیکن ان کے پاس بھی چوائس نہیں ہے. یفعلون ما یؤمرون، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو ان کو حکم دیا جائے وہ کیے جاتے ہیں. تو بنیادی طور پہ سورۃ دہر جو ہے، اس کا نام دہر پہلی ہی آیت سے ہے، اور دہر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ. اس پہ انشاءاللہ ہم آیت کے ساتھ بات کریں گے. لیکن یہ سورۃ، اس کا بنیادی مضمون جو ہے وہ دعوت اللہ ہی ہے. ہم 29ویں پارے کے شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اس کے راستے کی رکاوٹیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. کیونکہ جب ایک بندہ قرآن پاک کی بالکل تکمیل کے قریب ہوتا ہے، خاص طور پہ جو ساتھی شروع سے پڑھتے ہوئے اس سورۃ کو سنیں گے، تو وہ یقیناً جانتے ہیں کہ اب اس کے بعد آگے ہمیں کیا کرنا ہے. ایک سوال ہوتا ہے ذہن میں، ہر بندہ جب ایک مرحلے سے گزر جاتا ہے تو جہاں خوشی بھی ہوتی ہے تکمیل کی، وہاں ذمہ داری کا احساس بھی ہوتا ہے. تو پورے کا پورا 29ویں پارہ ہمیں اس بات کی خبر دیتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جائے. اب عموماً جب لوگ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، یعنی جب دعوت کے میدان میں نکلتے ہیں، تو سامنے کون کھڑا ہوتا ہے؟ انسان کھڑے ہوتے ہیں نا. اگر آپ اس ساری چیز کو سمپل اور آسان کر کے بھی سمجھ لیں، تو ہمارا سارا دن واسطہ کن سے پڑتا ہے؟ انسانوں سے پڑتا ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ ہم پیٹس کو پال لیں، ہم پرندوں کو باندھ کر کے کیجز میں رکھ دیں، لیکن پھر بھی وہ ہماری بولی نہیں سمجھتے. ہم بڑی بڑی مشینوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیں، وہ ہمارے اشاروں پہ کام تو کریں، لیکن اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں انسان کے ساتھ جو سب سے زیادہ دوسری چیزوں کا دخل ہے وہ انسان ہے. تو یہ صورت الانسان کے نام سے ہے. اس میں یہ تو نہیں بتایا گیا کہ انسان اے ٹو زی کیا ہے اور اس کی ساری کیفیات، لیکن یہ ضرور بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیوں کیا. اگر ہم اس صورت کی ترتیب دیکھیں تو پہلی ہی آیت میں انسان کی ہستی کھول کے رکھ دی کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، بہت بڑے بنتے ہو، بہت اکڑتے ہو، تم میں سے کوئی بھی اللہ کی ضرورت نہیں، تم میں سے کوئی بھی سورج، چاند، ستاروں کی ضرورت نہیں، روز ہزاروں انسان مر جاتے ہیں، ہو کیئر، نہ سورج کی روشنی کم ہوئی، نہ چاند کی روشنی کم ہوتی ہے، نہ موسموں کے آنے جانے سے کوئی فرق پڑتا ہے. اللہ کے نبی کے بچے کا انتقال ہوا تو اتفاق سے اس دن سورج کو گرہن لگ گیا یا چاند کو گرہن لگا، تو کچھ لوگوں کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ اللہ کے نبی، سورج بھی آپ کے غم میں اداس ہے. کہ جس کی وجہ سے اس کو گرہن لگ گیا تو آپ نے فوراً ممبر پر آ کر عقیدے کی اصلاح کی بات کر دی، کہا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں، کسی کی موت اور کسی کی حیات سے ان کو فرق نہیں پڑتا۔ تو ہمارے ہاں عموماً یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں کہ موسم بھی آپ کے ساتھ خوش ہے اور دل تو اداس ہے اور لائک دس، یہ صرف ہماری سوچ کی باتیں ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو تم بڑے نہ بنو، اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تو اب تم اس دنیا میں چھوٹے بن کے رہو۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر انسان کو پیدا کیوں کیا گیا، یہ ہم دیکھیں گے آیت 3 میں اس کا تعلق ملتا ہے کہ آخر دنیا میں بھیج کیسی چھوڑ دیے، کچھ نہ کرو، جو مرضی کرو، جیسے چاہو جیو اور دنیا سے چلے جاؤ، ایسا نہیں۔ اور اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ انسان کی تخلیق کے بارے میں بات ہوئی کہ کہاں سے پیدا ہوا، یعنی بالکل آغاز میں انسان کی حقیقت کھول کے پھر بالآخر یہ بتا دیا کہ ایک انسان دنیا سے جانے کے بعد یا تو پھر جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ اور اس صورت کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں جنت کی اتنی خوبصورت چیزیں ہیں کہ ایک صحابی صرف ان آیات کو سن کے بے ہوش ہو گئے تھے، اور بعض جگہ آتا ہے کہ ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی۔ تو انشاءاللہ ہم آیتوں کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ اس صورت کا بنیادی پیغام کیا ہے۔ پھر اس صورت میں خاص طور پہ یتیم اور مسکین کو کھانا کھلانے کی بہت بات ہے، یعنی کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جو جنت میں انسان کو لے جائے جانے کا سبب بنیں گے۔ اگر دیکھا جائے تو پیچھے کی جو صورت ہے صورت القیامہ، اس کا اور اس کا مضمون بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس لوامہ کی بات کی تھی، ملامت کی تھی، تو اس صورت میں انسان کو آنکھوں اور کانوں کے صحیح استعمال کی بات پہ زور دیا۔ تو ہم خلاصے کے طور پہ ہلکا سا اس صورت کی آیتوں کو دیکھیں گے، اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں ہم ڈسکشن میں دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر لامتناہی زمانے میں سے ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ سوال دیکھیے، آیت حل سے شروع ہو رہی ہے، اور حل عربی زبان میں کیا کے لیے آتا ہے، اور اسی طرح قد کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور دونوں ہی معنی ٹھیک ہیں۔ یعنی واقعی انسان کے اوپر یہ بات آئی ہے، اگر اس کو قد کے معنوں میں لیں تو بہت کنفرم کرنے کے معنوں میں استفہام برائے تقریر کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو اس چیز کا احساس دلاتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کل کیا تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے۔ کب؟ جب تم اس دنیا میں نہیں آئے تھے۔ ہم سب آج بہت کچھ بڑے بنے، ہماری پسند، ہماری ناپسند، ہم یہ چاہتے ہیں، ہمیں یہ پسند نہیں، وہ پسند نہیں، لیکن ذرا اپنی عمر کو پیچھے لے جاتے جائیں اور اپنی برتھ ڈے سے ایک سال پیچھے والا کیلنڈر کھول کے دیکھے، کہاں تھے آپ؟ کوئی جانتا تھا آپ کو؟ کوئی نام تھا آپ کا؟ کوئی محبتیں تھیں؟ چلے یہ نہ سمجھ آ سکے تو ذرا آپ آج اپنی گودوں میں کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ لیں، کتنی محبت ہے۔ ماں کہتی ہے میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی، سارا وقت اسی کے خیال اور اسی کی باتیں، بعض دفعہ اللہ کے تقاضوں سے روک لیتے ہیں۔ ہاں اتنا وہ بچہ پیارا ہوتا ہے، ذرا اس بچے کی پیدائش سے ایک سال پہلے سوچئے کہاں تھا وہ۔ ان سب کو بھی چھوڑ دیں، آج کس کو پتہ ہے کہ جو بچے ایک سال بعد پیدا ہونے والے ہیں، یا آج وہ بچیاں جو کنواری ہیں ابھی شادی نہیں ہوئی، کس کو پتہ ہے کہ کل کتنے بچے پیدا ہوں گے؟ کہاں سے آتی ہے محبت؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی محبتیں، امیدیں ساری اس کے ساتھ ہی پیدا ہو جاتی ہیں نا، ہلکا پھلکا تصور ذہن میں بن جاتا ہے، لیکن وہ محبت یا وہ کیئر، وہ خیال نہیں ہوتا جو کہ دنیا میں آنے کے بعد ہوتا ہے۔ تو ذرا سوچے ایک انسان کے جو کبھی نہیں تھا اور آج ہے، تو کیا پھر کل اس کی زندگی میں وہ وقت نہیں آنے والا کہ وہ پھر نہیں ہوگا؟ وہ ایک غالباً مرزا غالب کس کا شعر ہے نا، کہ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو خوب ہوتا، یعنی کہ میں نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا۔ اصل میں تو آپ دیکھیے کہ دنیا میں آ کے جب ہم اس مقصد کو نہیں پاتے اور خواہشوں کے غلام بن جاتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہی نکلتا ہے نا کہ ہم آ کے اس مقصد کو چھوڑ کے جس کے لیے پیدا کیے گئے تھے کچھ اور ہو گئے۔ ہم سب اگر اس آیت کے اس حصے کو دیکھیں تو اس کا بنیادی تھیم ہے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، شیئم مذکورا، قابل ذکر چیز نہیں تھے۔ ایک تو اس کو اس رنگ میں ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے کچھ نہیں تھے، کوئی نام نہیں، کوئی نشان نہیں، جیسے اگلے آنے والوں کا آج نام اور نشان بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ ہی نہ کے لفظ کو ماں کے رحم کے دنوں میں لے لیں، یعنی بچے کی وہ کیفیت جو ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، تو پھر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اتنی ناقابل ذکر چیز تھے کہ کسی سے تذکرہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. اسی کا تذکرہ آگے کیا کہ انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج, ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, پھر ہم اس کو آزماتے ہیں اور آنکھوں اور کانوں والا کر دیتے ہیں. یعنی ہین کے لفظ کو اگر ماں کے پیٹ کے سے مراحل سے لیا جائے تو اس میں اشارہ ہے بچے کے نو ماہ کی جو چینجنگز اس کی زندگی میں آتی ہیں نا اس کی طرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ کرام کے سامنے سپٹ کیا, یعنی اپنے ہاتھ پہ تھوکا, اور بالکل ہلکا سا تھوک ہوتا ہے تو وہ دکھا کے کہا کہ انسان اس تھوک سے بھی کم مادے سے پیدا کیا جاتا ہے. یعنی اشارہ ہے اس گندے پانی کی طرف کہ جس سے ایک انسان کی ابتدا ہوتی ہے. اس آیت اور اس حدیث کو ملا کے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے سر شرم سے جھک جائے, جیسے کہتے ہیں نا ڈوب مرنے کو دل جاتا ہے. کبھی ہم اپنی تخلیق پہ غور کریں, کس چیز سے پیدا کیا؟ اگر آدم کے رنگ میں لے لیں تو مٹی سے, ہاں, اور اگر آج کے ہر بچے کو دیکھیں تو نطفہ جو ماں اور باپ کے گندے حقیر ذلیل گندی چیز سے پیدا ہوا. پھر انسان کے دنیا میں آنے کے راستے دیکھ لیجئے, کتنے گندے راستے ہیں کہ وہ راستے کے جہاں ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے. کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو سونے کا بنا دیتا؟ جس رب نے پہاڑوں کی گود میں اتنا سونا رکھ دیا, ہم بھی سونے کے ہوتے, چاندی کے ہوتے, آنکھوں کی جگہ ہیرے اٹکے ہوتے, کوئی کندن ہوتا, جو بھی آپ زبان میں لے لیں, کیا پاسیبل تھا کہ نہیں؟ میرا دل کہتا ہے 110% پاسیبل تھا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جس نے اتنے درخت پیدا کر دی, اتنے پتے بنا دیے, کیا وہ ایک انسان کو نہیں بنا سکتا تھا کسی اچھی چیز سے؟ لیکن کیوں نہیں بنایا؟ انسان اس پہ شکر کرے, اللہ کا شکر کرے. کیوں؟ کہ مٹی اور حقیر نطفے سے بنے ہوئے انسان کا یہ حال ہے کہ اللہ کے حکم کو سن کے اکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں ماننا اور میری مرضی اور میری چوائس. ٹھیک ہے, ہو کہ اللہ کی مرضی پر میری بھی ہے رسول کی مرضی, لیکن میری بھی ہے. اگر یہ سونے کا بن چکا ہوتا تو ذرا سوچے کیا ہوتا. میں یہ بات ہی کر رہی ہوں تو میرا دل ہل رہا ہے. میرے دل سے ایک جواب آیا کہ اب مٹی اور اس حقیر چیز کے بنے ہونے کے باوجود دنیا میں ہمیں 8-9 بڑے بڑے سرکشوں کے نام ملتے ہیں نا, کہیں نمرود ہے تو کہیں طاغوت, کہیں فرعون ہے تو کہیں شداد, اور کہیں حامان اور کہیں قارون. لیکن اگر یہ انسان سونے کا بن چکا ہوتا نا تو یہ 8-9 نہیں ہوتے, یہ اربوں میں ہوتے. کوئی 2-4-10 اللہ کے خالص بچ جاتے جو اپنی اوقات کو پہچان لیتے, باقی سارے کے سارے اسی میں آتے. یہ تو انسان کا پھر اور بہت بڑا امتحان تھا. میں سوچتی ہوں کہ انسان ذرا اچھے کپڑے ہی پہن لے تو اس کی تو چال ہی بدل جاتی ہے, ذرا زندگی میں خوشی کا موقع آ جائے اس کی تو اکڑ ہی بدل جاتی ہے. کہاں اگر اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں خیر ہی خیر کرتا. یہ جو زندگی میں تکلیف اور دکھ مصیبتیں اور بیماریاں آتی ہیں نا, اصل میں یہ ہمیں ہماری اوقات یاد دلانے آتی ہیں. میں نے الوداعی اور نہایا میں پڑھا کہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یا مختلف دور میں جو گزرے, 300 سال سے بھی زیادہ اس کی عمر تھی, اور اس میں سے بھی اپنی عمر کا بیشتر حصہ وہ بادشاہ رہا. اس پورے عرصے میں بھی اس کو ایک دفعہ بھی سر کا درد نہیں ہوا. اور اس میں انہوں نے لکھا کہ اگر ایک بار بھی اس کو کبھی سر کا ہی درد ہو جاتا نا تو یہ پہچان لیتا کہ میرے سے بھی اوپر کوئی ذات ہے جو مجھے دکھ میں مبتلا کر سکتی ہے. یعنی انسان کو جب اس طرح کی نعمتیں ملنے لگتی ہیں تو وہ خود کو مختار سمجھتا ہے. آج بھی آپ دیکھیے, ذرا 4 پیسے کیا آ جائیں, ذرا عزت اور تھوڑی سی آنر کیا مل جائے, ذرا انسان کسی ایسی کرسی پہ بیٹھ جائے کہ جہاں لوگ سلیوٹ ماریں اور سلام پیش کریں, آپ دیکھیے کہ بات کا انداز تک بدل جاتا ہے, چال بدل جاتی ہے, اکڑ آنے لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو کہتا ہے کہ تم اپنی ہستی کو پہچانو. پھر یہاں لفظ دہر پہ بات ہوئی. دہر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ لا تسب الدہر فإن اللہ هو الدہر, زمانے کو گالی نہ دو کیونکہ اللہ زمانہ ہے. یہ جو لفظ دہر ہے نا, یہ زمانے سے ہمارے ہاں ایک لفظ بہت معروف ہے, دہریہ. دہریہ کس کو کہتے ہیں؟ جن کو انگلش میں ایتھیسٹ کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں زمانہ خود ہی بن گیا, کوئی گاڈ نہیں ہے. مدر نیچر کا لفظ آپ نے سنا ہوگا, یہ دہریہ. یہ ایگنوسٹکس قسم کے دور کے لوگ جو کہتے ہیں ہم بس ایسے ہی پیدا ہو گئے, یہ بالکل وہی لفظ ہیں. زمانے دراز کو کہتے ہیں اور طویل عرصے کو کہتے ہیں. جب سے کائنات بنی سے لے کر اینڈ تک کے وقت کو بھی دہر کہتے ہیں. اس میں غلبے اور قہر کا معنی پایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ ہمارے بس میں نہیں ہے نا. کیا ہم میں سے کوئی وقت کے پہیے کو روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا نا. ہم جو مرضی کہہ لیں, وقت رک جائے یا یہ ہو جائے وہ ہو جائے, لیکن وقت نہیں رکتا. تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دہر کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے. اللہ کا ارادہ، اللہ کا تقدیریں بنانا، ہم سب کے لیے یہ معاملات رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور اس نے یہ سب کچھ دنیا میں پیدا کیا. ایک دفعہ ایک کوئی شخص تھے تو ہوا چلی تو ان کی چادر کھل کے اڑ گئی، تو انہوں نے گالی دے دی، ہوا کو برا کہہ دیا، لعنت کر دی کہ لعنت تو ہوا پہ میری چادر اڑ گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ہوا کو گالی نہ دو، کیا یہ خود چلتی ہے؟ آج بھی آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ نہ سمجھی میں کچھ لوگ کہتے ہیں آج کل زمانہ بڑا برا ہے، بڑا زمانہ خراب آ گیا، بڑا برا دور ہے. کبھی مت کہیں، زمانہ کبھی برا نہیں ہوتا، ہمارے عمل برے ہوتے ہیں. آج عمل اچھے کریں، زمانہ آج پھر اچھا ہو جائے گا. تو لہٰذا ان چیزوں پہ باریکیوں میں اگر جائیں تو واقعی بعض دفعہ ہم نہ سمجھی میں کتنے نہ سمجھ قسم کے جملے بولتے ہیں جس کا اثر پھر بعد میں ہمارے اعمال پہ آتا ہے. یہاں جو غور کی بات ہے وہ کیا ہے کہ انسان کو اس کی اوقات دکھائے گی، اور یہاں لفظ نطفہ اور اس کے بعد امشاج، امشاج کا جو لفظ ہے یہ مشیج سے ہے، مشیج کا جمع ہے میم شین جا، اس کا معنی ہوتا ہے ملا جلا ہونا، خلط ملط ہونا، اشارہ ہے ماں اور باپ کے نطفہ کے جو ملا اور اس کی وجہ سے دونوں چیزیں جمع ہو کے بچے کی صورت میں، اور نطفہ زائیگوٹ کو کہتے ہیں یعنی جو بات کی چیز ہوتی ہے. اب اگر اس رنگ میں دیکھیں اسی طرح مشاج اور امشیج کے لفظ کو ایک اور خوبصورت انداز سے ہم دیکھ سکتے ہیں جس کی تفصیل آج کی سائنس نے کر دی. آج جو لوگ امبریولوجی پڑھتے ہیں یا میڈیسن پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو بچے کا جو زائیگوٹ ہوتا ہے اس میں ساری انفارمیشنز ہوتی ہیں بات کی، کتنے کروموسومز ہیں اس میں، ڈی این اے، ہمارے بال کس رنگ کے ہوں گے، ہماری آنکھیں کیسی ہوں گی، قد کیسا ہوگا، سکن کلر کیا ہوگا. صرف آج ڈی این اے کا آپ ایک قطرہ نطفے کا کسی کا دے دیں تو اس سے بچوں کی سیکس، ان کے پیرنٹس، وہ کہاں سے پیدا ہوئے، وہ کس کے طرف سے، خون بلڈ سب چیک ہوتا ہے. اور بہت سارے کرائمس میں اب اسی کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ہم نے تم کو ایک الٹ پلٹ ہونے والے یعنی ایک مکس اپ مکسچر سے پیدا کیا. اور ساتھ ہی اب دیکھیے کہ اس وقت کوئی سائنس تھی، کوئی لیبس تھی، کوئی ٹیسٹ تھے، لیکن اس وقت تو یہ بھی نہیں پتا تھا لوگوں کو کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہوگا، بس ایک میریکل ہی لگتا ہوگا. انسانیت اپنے آغاز میں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں ڈسکور کیا، 1400 سال پہلے. یہ جو ہماری 20th صدی ہے یعنی جو 20s میں پیچھے، اس میں پتہ چلا تھا کہ نطفہ مخلوط ہے، یعنی یہ بالکل ریسنٹلی پتہ چل گیا، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا. بنایا کیوں؟ اب چلیں یہ تو بات ہو گئی کہ ہم ہیں اور کہاں سے آئے، مقصد کیا ہے؟ نبتلی ہی، ہم آزماتے ہیں اس کو. یہ ہے اصل وہ نقطہ جس پہ میں اور آپ غور کرنا چاہیں تو جتنا بھی کر لیں اتنا تھوڑا ہے، کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کہ آزمائش کیوں بھیجے گئے، کرنا کیا ہے. ہم اس دنیا میں آزمائش کے لیے آئے، سورت ملک سے لے کے آگے کئی دفعہ ہم پڑھ چکے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلو، تاکہ وہ آزمائے تم کو کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے. سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھی جاتی ہے، اس کے بالکل پہلے رکوع میں ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا تاکہ ہم اس کو آزمائیں. کون سی آزمائش تھی اور کیا آزمائش تھی؟ اس کا ایک تعلق تو اسی واقعے کی طرف ہے جو آدم اور حوا کو دنیا میں بھیجنے کا ذریعہ بنا، درخت کا پھل چکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، شیطان کی باتوں میں آگے، خواہشوں کے غلام ہوئے، نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ جنت سے نکلو، جاؤ اب دنیا میں. فَإِمْ مَيَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي خُدَنْ فَمَنْ تَبِيَ خُدَايَا يَفَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب جو دنیا میں اب ہدایت کی باتیں آئیں گی، نبی آئیں گے، کتابیں آئیں گی، پھر جو اتباع کرے گا وہ جنت میں جائے گا. یہ آزمائش ہے. ہم سب اس دنیا میں اپنی وہ کھوئی ہوئی جنت کو پانے کے لیے بھیجے گئے تھے. ہر ایک کو اپنا آبائی گھر بڑا پیارا ہوتا ہے نا، مدر لینڈ. جتنا مرضی آپ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں رہ لیں، لیکن بعض لوگوں کو میں دیکھا کہتے ہیں آخری عمر ہوگی تو ہم پاکستان چلے جائیں گے، پینشن میں رہیں گے تو وہاں جائیں گے. یعنی ایک فیلنگ آتی ہے انسان کو اپنے گھر کی، وہاں کی کچی مٹی بھی اچھی لگتی ہے اور باہر کی بہت قیمتی چیزیں بھی بعض دفعہ ایک خاص حد کے بعد اچھی نہیں لگتی. تو ہم سب کی یاد میں ہے کیا کہ ہم وہاں جا کے کرتے کیا، دنیا میں آنے کے بعد جنت کو پانا ہے. دوسری چیز، لفظ آزمائش کو آپ اس طرح سمجھیں کہ ہمیں اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں نا، یہ جسٹ فار یوز دی ہیں، کچھ دن استعمال کر لو، یہ تمہاری نہیں ہے، آگے جاؤ گے تو تمہاری ہوں گی. تو اس سوچ کے ساتھ جب زندگی بسر کی جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے تو انسان کے باڈی آرگنز ہیں. یہاں لفظ دیکھیے، فجال نہ ہو समीयम बसीरा, समीयन सुनने से और बसीरन देखने से, यानी कान और आंखें, इन दो चीज़ों का तذکرہ कर दिया। ये हैं वो रिसेप्टर्स, वो सोर्सेस जो हिदायत की तरफ हमें लेके जाते हैं। या इंसान आंखों से हिदायत के रास्तों को देखता है, पढ़ता है, जानता है, या कानों से ऐसी बातों को सुनता है जिसकी वजह से इंसान को अल्लाह ताला की पहचान होती है। तो आंखें और कान दिए और साथ ही कह दिया इन्ना हदईना हुस्सबील, हमने उसको रास्ता भी दिखा दिया। इम्मा शाकिरन, या तो शुक्रगुजार बन जाए, ग्रेटफुल बन जाए, केयरफुल बन जाए, व इम्मा कफूरा, या ना शुक्रा बन जाए, यानी आंखें और कान दे दिए, हिदायत को देखने के तरीके पता चल गए। अब ओपन चॉइस है, चाहे तो हिदायत के साथ जिए, चाहे तो शुक्रगुजार बने, अल्लाह को पहचान ले, या चाहे तो ना शुक्रा बन के जिए। यहाँ आप देखिए कि हदईना हुस सबील की बात है, हमने राह दिखाई उसको। सबील रास्ते को कहते हैं, किस चीज़ का रास्ता? अल्लाह को पाने का रास्ता। यहाँ हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला 6 मुख्तलिफ रास्ते हैं, यानी इस सबील की तारीफ़ या तफसीर हम 6 तरह से कर सकते हैं कि जब कोई बच्चा दुनिया में आता है, और इस वक्त हम सब के लिए बड़ी खुशी का मुकाम है कि हम सब इंसान हैं और अल्लाह ताला हमारी ही बात कर रहे हैं कि तुम्हें दुनिया में भेजा, अब तुम्हें रास्ता दिखा दिया। किस चीज़ का रास्ता दिखाया? नंबर एक, फितरत पे पैदा किया, फितरत सलीमा। इसका तकाजा है कि हम अल्लाह को पहचाने, अल्लाह की तरफ जाएं, और इसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं सूरत अल आराफ में अल्लाह ताला ने ये बात खोल के रख दी कि जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उनकी पुश्त पे हाथ फेरा गया, क़यामत तक पैदा होने वाली रूहें दुनिया में बिखर गईं रेत के ज़र्रों की तरह, उसमें मैं भी थी और आप सब भी थे, और क़यामत तक आने वाला बच्चा बच्चा था, चाहे काफिर, यहूदी, ईसाई, नसरानी, किसी घर में भी हो, सबसे अल्लाह ताला ने एक वादा लिया था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? दुनिया में जाओगे, किसको रब मानोगे, किससे डरोगे, किससे दुआएं मांगोगे? हम सब ने कहा था कि भला क्यों नहीं अल्लाह ताला, यानी तू ही हमारा रब है। अल्लाह ताला ने ये इन्फॉर्मेशन हमारी मेमोरी में फिट कर दी। आज जिसको हम सब कॉन्शियस कहते हैं ना, यह ज़मीर कहते हैं, और आज कंप्यूटर की ज़ुबान में आप कहें तो ये कहेंगे कि अल्लाह ताला ने डेटा में फीड कर दी तौहीद, वहदानियत, के अल्लाह एक है, इसको मान जाओ। इसमें यहूदी, काफिर, ईसाई, मजूसी, दहरिये, हिंदू, बर्मन, हर लोग एक बराबर हैं। यानी अगर एक एथियस घर में भी पैदा हो रहा है, उसकी इंस्टिंक्ट में ये पता है ये बात कि अल्लाह एक है, ये अल्लाह ताला ने हर एक के फीड की है। हम जब दुनिया में आते हैं, फिर नबियों की बातें, किताबें, कुरान पढ़ते हैं, तो वही वादा असल में हमारा याद होता है, और जितना इंसान गुनाहों से दूर रहता है ना, उतना उसको ये वादा याद रहता है। हमारे जो गुनाह होते हैं ना, हमें ये वादा भुला देते हैं। इमाम दहाक के बारे में गालिबन आता है, कहते हैं कि मुझे आज भी वो वालदा अलस्त इस तरह याद है कि मैं अपनी आंखों से वो मंजर देख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला मेरी आंखों के सामने ये वादा मुझसे ले रहे हैं। हर फितरत सलीम पे रहने वाले को ये वादा मरते दम तक याद होता है। इसी की बुनियाद पर फिर मौत के वक्त वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसी को अल्लाह के नबी ने कहा कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो फितरत पे पैदा होता है। यही वो वादा था जिसकी बुनियाद पे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में कलाम किया तो कहा इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अब्दियत का वादा। इसकी पहचान अल्लाह ने हर एक को दी। दूसरी चीज़ जो है अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो रखी है हदईना हुस्सबील की, वो क्या है कि अच्छे और बुरे की तमीज़ रख दी। जब अच्छा काम करता है ना इंसान, तो फ़ौरन उसके अंदर से एक आवाज़ आती है। आप भी सुनते होंगे अपनी आवाज़ें, अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन अच्छे काम करते रहते होंगे तो आपको याद आता होगा कि अच्छा किया, किसी को ना पता चले आपकी नेकी, लेकिन आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन उतरती है, पीस ऑफ माइंड, ट्रिंक्वलिटी कह लें, या एक अंदर से कुछ पाने का एहसास होता है ना, ये अल्लाह ने इंसान के अंदर रखी। इसी को हमारी ज़ुबान में ज़मीर कहते हैं, ज़मीर की आवाज़। ये कहाँ से आती है? ये अल्लाह ने अंदर रखी हुई है कि तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा, ये चीज़ जो है ना इंसान में भी रखी है और कुछ हद तक जानवरों में भी रखी है। मसलन आप देखिए कि आपके घर में एक बिल्ली है, आप उसको दूध डालते हैं, जो ही आप उसकी प्याली में दूध डालेंगे ना, तो आपके पाँव को चाटेगी, प्यार करेगी, उसको पता है कि आपने उसको ये दूध दिया, और दूध पीने लगेगी। लेकिन बिलफर्ज यही बिल्ली किचन में गोश्त होते हुए आप थोड़ी देर के लिए बाहर गए और चुपके से खिड़की में से आई और एक बोटी उठा के ले गई, क्या वहीं खड़े होके खाती है? कभी वहाँ नहीं खड़े होके, फ़ौरन लेके भाग जाएगी और कोने में जाके खाएगी। क्यों? उसको पता है कि जो दूध आपने उसको दिया था ना, ये हलाल था, ये जायज़ था उसके लिए, और जो गोश्त का टुकड़ा इसने चुराया ना, ये इसने हराम से चुराया, ये इसने चोरी किया है, ये इसके लिए नाजायज़ है। एक बिल्ली को अगर इस चीज़ का शऊर है तो इंसान को कितना ज़्यादा शऊर नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब हम हलाल कमाते हैं, हलाल खाते हैं, नेकी के काम करते हैं, तो हमारा अंदर खुश है, किसी को वो खुशी दिख नहीं सकती जो हमारे दिल के अंदर होती है कि हमें अल्लाह ताला की मार्फत होती है। हाँ, ये अलग बात है कि ज़मीर ही मर जाए, वो ही नाराज़ हो जाता है जब बंदा एक से दो चार बार गलत काम करता है, तो वो ज़मीर फिर कहता है नहीं तो ना सही, जाओ फिर मेरी जान छोड़ो, मैं नहीं तुम्हें कहता। वो इतना रूठ जाता है कि वो बुलाते नहीं, इसी का हाल क्या, फिर इंसान स्टबन हो जाता है, फिर उसको गुनाह में मज़ा आता है। असल में वो अंदर से बेचैन होता है, लेकिन वो ऊंचा म्यूजिक सुनना, हाहू हर्रा गुरूर, ये सारी बातें असल में वो अंदर की आवाज़ों को दबाता है। टेस्ट ख़राब हो गया, आप ये कह लें, जैसे टेस्ट ख़राब होता है तो लोग ख़राब चीज़ों में भी मज़ा लेते हैं ना। फितरतन अल्लाह ताला ने अच्छे और बुरे की पहचान दी है। इसी तरह एक तीसरी सूरत है हदीनाहु सबील की, और वो क्या है कि जब इंसान किसी मुसीबत का शिकार होता है ना, तो गैर शौरी तौर पर ना चाहते हुए भी उसकी निगाहें आसमान की तरफ उठ जाती हैं, खालिक को पहचानने लगता है, फरियादें करने लगता है। इसी वजह से मक्का वालों के बारे में आता है कि जब कभी समंदरों में कश्तियों में फंस जाते थे तो एकदम कहते थे कि अब यहाँ ज़मीन वाले नहीं आएंगे, अब आसमान वाला आएगा। पीछे कई बार ये जिक्र हो चुकी, यानी मुश्किलात में इंसान के ऊपर पड़े हुए जो पर्दे हैं ना, वो चाक हो जाते हैं, और आप दुनिया में आप इसको कई बार आजमा सकते हैं। कई लोग नमाजें ही तब पढ़ते हैं जब उनकी ऊपर कोई मुश्किल आती है, इम्तिहानात में फिर तस्बीहें भी निकल आती हैं, कुरान भी खुल जाते हैं। अमूमन ऐसे घर में कोई बीमार हो जाए, कोई परेशान हो जाए, तो साथ ही वज़ाइफ का और कुरान की तालीम का और तदरीस का सिलसिला शुरू होता है, यानी मुश्किलात में रब याद आता है। और इस पे आप कभी पढ़ के देखें वाकयात, जो कन्वर्ट होते हैं ना लोग, इस्लाम की तरफ आते हैं, तो अक्सर उनमें से उनकी कहानी में ये होता है कि किसी मुश्किल में पड़े तो अंदर से अल्लाह की याद आई, पुकार आई, और ऐसे फिर लगता है कि बस उसके बगैर गुजारा नहीं होता। आप अपनी ज़िंदगी में देखें कितने लोग हैं जो बिल्कुल सरपट दौड़ रहे होते हैं ज़िंदगी के सफ़र में, एकदम कोई हादसा आया तोड़ के रख देता है। अभी चंद दिन पहले कोई सिस्टर थी तो वो बात कर रही थी, तो बहुत अरसे के बाद मेरी उनसे बात हुई, तो जब पहले हुई थी तो उनके शौहर काफ़ी बीमार हो गए थे सडनली, कुछ ऐसा उनको प्रॉब्लम हो के एकदम हॉस्पिटलाइज हुए, काफ़ी परेशान रहे। तो अब मेरी उनसे बात हुई तो कह रही है कि वह तुम सोच नहीं सकती कि मेरे मियाँ कितने बदल गए, आजिज़, डाउन टू अर्थ, हम्बल, इतनी उनमें नरमी आ गई है, बीमारी ने तोड़ के रख दिया। बाज़ लोगों के खूब उछलते हुए बिजनेस होते हैं, लेकिन उसके बाद एकदम ऐसा फ्लॉप आता है, हैंड टू माउथ हुए, सब इंसानों पे जो तकिए थे वो गिर गए, किसी ने मुश्किल में हाथ नहीं दिया, साथ नहीं दिया, सब छुटके अल्लाह पे आ गए। आप कभी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात को देखें, ये मुश्किलात अल्लाह की रहमत बन जाती हैं, क्योंकि ये हमें अल्लाह से जोड़ देती हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने सडन बच्चे की डेथ हुई, दीन पे आ गए। कभी आपने मारूफ बात सुनी होगी, लोगों से कहते हैं कि अमूमन ये जो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग होते हैं, मदरसे चलाने वाले या कोई और सोशल वर्क करने वाले, तो या तो ये बेवा औरतें होती हैं या तलाक याफ्ता होती हैं। ये किसी का जुमला सुना हुआ मेरे जहन में था, लेकिन आप सोचें इसको ज़रा एंगल में लेके आके देखें कि उन मुश्किलात में उनको अल्लाह से उनका रब्ता हो गया ना। तो इंसान की फितरत है, जैसे बच्चा दुख में माँ की तरफ पलटता है ना, ऐसे बंदा रब की तरफ पलटता है। और आप देखें, माँ याद ही तब आती है बच्चे को जब चोट लगती है, या भूख लगती है, या उसको कोई खौफ सताता है। जितने बच्चे खुशहाल होते हैं, माँ को परवाह नहीं करते। इवन आप जवान भी हो जाएं, जब बेटियाँ अपने अपने घरों में चली जाती हैं कुछ अर्सा, तो उनको खुद ही नहीं होश होती हम किधर हैं, पाँव तो ज़मीन पर लगते ही नहीं, माँ बाप को भी भूल दें, लेकिन ज़रा कुछ चोट पड़ी, कोई ताना मिला, कोई दुख लगा, तो फौरन हाय माँ, माँ याद आती है ना। तो ये तौहीद में कैसे वक्त में इंसान को अल्लाह की याद है, ये अल्लाह की पहचानने के रास्ते हैं। ये अलग बात है हम इन इशारों को समझते नहीं और मज़ीद और चीज़ों में निकलते हैं। बाज़ दफ़ा शौहर बीवी के ताल्लुकात में कोई अनबन हो जाती है, अब एक बीवी है जो बड़ी प्रोटेक्टेड माहौल में जी रही है, मियाँ खूब प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हर वक्त लाड देखते हैं, अब उसको फ़र्ज़ नमाज़ का भी कमी वक्त मिलता है या होश ही नहीं आता। लेकिन एक ऐसी हैं जिनके शौहर उनसे बात ही नहीं कर रहे, या उनको पूछ ही नहीं रहे अच्छी तरह, या उनका ध्यान ही कहीं और है। ऐसी औरत की अल्लाह ताला की तरफ उसका रुजू और बढ़ना, ये आमतौर पे देखा गया। تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسانوں سے چھوڑ دے کے کبھی محرومیوں میں ڈال کے کیوں اپنی طرف بلاتا ہے کہ آ جاؤ میری طرف. اور یقین کریں کہ جو بندہ ایسے دکھ اور مصیبت میں رب کی طرف آ گیا نا, ہدیناہ السبیل پا گیا, سمجھ لے کہ وہ مصیبت اس کے لیے رحمت بن جائے گی, یہ دکھ اس کے لیے استاد بن جاتے ہیں کیونکہ اس کو جینے کا طریقہ سکھاتے ہیں. اسی طرح ایک چوتھا طریقہ ہے ہدیناہ السبیل کا, اور وہ ہے کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں. پہاڑوں کو دیکھو, پھولوں کو دیکھو, اس پورے روز و شب کے نظام کو دیکھو تو پکار پکار کے ہر چیز کہتی ہے کہ یہ کسی ایک کے چلانے سے چل رہا ہے. اگر دو خدا ہوتے تو کائنات کا نظام بگڑ جاتا. ایک کہتا رات ہوگی, ایک کہتا دن ہوگا, ایک کہے گا گرمی ہوگی, ایک کہے گا سردی ہوگی. یہ یونیورس جو اتنے سکون سے اپنا کام کر کرا رہی ہیں نا چیزیں, یہ اصل میں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ ایک ہے, اس کو مان جاؤ, اس کے ساتھ یہ معاملہ دیکھو, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس سے انسان کے اندر یہ فیلنگ آتی ہے کہ واقعی وہ ذات ہے کہ جو سب کو ایک ایسے جہان کی طرف لے جائے گی جہاں معاملات چلیں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز ہمیں دکھتی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا ہونی چاہیے. اس کی دلیل کی کیسے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی شخص ہے ساری زندگی ظلم کرتا ہے لیکن اس کو سزا نہیں ملتی, بغیر سزا کے دنیا سے چلا گیا, لوگوں نے لوگوں کی عزتیں لوٹی, مال لوٹے, گھر لوٹے, اس کے باوجود جب مرے تو بڑے پروٹوکول سے دفنائے گئے. اس کے برعکس بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی دکھوں میں گزرتی ہیں, مصیبت, بیماری, ایک سے نکلے دوسری, دوسری سے نکلے تیسری, اور ساری زندگی ان کی نہیں سنی جاتی اور وہ اسی دکھی حالت میں دنیا سے جاتے ہیں. اس کیفیت کو دیکھ کر بندے کے دل میں اس چیز کا خیال اٹھنا کہ نہیں, یہ دنیا ادھوری ہے. اگر ظالم ظلم کر کے مر گیا تو کوئی ایک دوسری دنیا ہونی چاہیے جہاں اس کو اس کا بدلہ ملے. اور اگر ایک زندگی بھر کچھ اللہ کی آس میں یا صبر کے لیے کام کر کے تو اس کو کچھ بدلہ ملنا چاہیے نا. تو یہ منظر انسان کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ تم ایک دوسری دنیا میں اٹھائے جاؤ گے, یہ دنیا آخری نہیں, اس کے بعد ایک اور ہے. پھر انسان ایک سمجھدار انسان بنتا ہے, پھر وہ ظلم سے رکتا ہے, پھر وہ زیادتی سے رکتا ہے, پھر وہ نافرمانی سے رکتا ہے, پھر یہ اما شاکرن و اما کفورا والی کیفیت واضح ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں شکر گزار بنوں کہ نہ شکرا بنوں, جس مالک کا کھاتا ہوں اسی کے آگے آنکھیں کھولوں. اب دیکھیے ایک لڑکی یا ایک لڑکا اس مسئلے کو کتنے آرام سے سمجھ سکتا ہے جو کہیں جا کے چند گھنٹے جاب کرتا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی کسی جگہ جاب کرے 5 گھنٹے کے لیے اور پھر اس کے بعد وہاں جا کے باس کی نہ مانے, مینیجر کی نہ مانے, جو ورک شیٹ اس کو دیے کہ مجھے اس کی کیئر نہیں, کروں گا کام اپنی مرضی کا کروں گا, جو دل چاہے کروں گا, جو دل چاہے نہیں کروں گا. اور کیا اگر ایسا کرے تو کیا وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ بعد میں اس کو پے ملنی چاہیے یا اس کی جاب کو باقی رہنا چاہیے؟ سمپل سی بات ہے, ہم اپنے گھر کی ایک ماسی کو نہیں برداشت کر سکتے جو اپنی من مانیاں کرے, تو کیا پھر اللہ ہمیں اس دنیا میں من مانیاں کرنے کے بعد وہیں لے جائے گا جہاں ان لوگوں کو لے جائے گا جو ساری زندگی رب کی مانتے رہے؟ نہیں, اما شاکرن و اما کفورا, یہ دو میں سے ایک کردار ضرور ہر بندے کو اپنے اندر چیک کرنا ہے. کیا میں اللہ کی شکر گزار بندی ہوں یا میں ناشکری ہوں؟ کیا میں شکر کے رویے پہ جیتی ہوں یا ناشکری پہ؟ اور شکر کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال اس کی مرضی سے کرے. اور ناشکری کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اسی کے اگینسٹ استعمال کرے. مثلا آپ دیکھیے کہ کوئی کام کرتا ہے کسی پوسٹ آفس میں, پوسٹ آفس والے ان کو ایک گاڑی دے دیتے ہیں. کیوں دی؟ کہ اس کے ذریعے تم گھر گھر پوسٹ دو گے, یہ تمہارے استعمال کی ہے, تم آنے اور جانے میں اس کو استعمال کرو. اب بتائیے کہ اگر کوئی اس گاڑی کو اس کام میں استعمال کرنے کی بجائے اپنے خاندان کے بچوں کو سارا دن سیری کراتا رہے, اپنی گھرداری کرتا رہے, کیا وہ گاڑی اس کے پاس رہے گی یا رہنی چاہیے؟ اس نے گاڑی کو مس یوز کیا, اس نے چیٹنگ کی, وہ اسے واپس لے لیں گے, کچھ دن ہو سکتا ہے برداشت کر لیں لیکن اس کے بعد چھوڑ دیں گے. بالکل اسی طرح جو لوگ آج اس دنیا میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو, آنکھوں, کانوں, ہاتھ, کان, زبان, جتنی نعمتیں ان کو مس یوز کر رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دی ہیں تو رکھی رکھو, میں نہیں لیتا واپس, لیکن صرف اس دنیا کی زندگی, کل قیامت کے دن ہی اندھے اٹھیں گے. سورۃ طٰہٰ میں یہ بات ہم پڑھ چکے, ومن اراد ان ذکری فإن له معیشة ضنقا, جو میری یاد سے منہ پھیرے گا میں اس کی زندگی اس پہ تنگ کر دوں گا. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا. پھر وہ پوچھے گا لِمَ خَشَرْتَنِي أَعْمَى, اے اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا, میری تو آنکھیں تھی, وقد كنت بصيرا، میں تو اچھا بھلا دیکھ رہا تھا، تب اللہ تعالیٰ کہیں گے تیرے پاس میری آیتیں آتی تھی لیکن تو اس کو بھول گیا. ضروری نہیں کہ آج آنکھیں ہیں تو قیامت کے دن بھی آنکھیں ہوں. وہ آنکھیں جو حق کے خلاف چلیں، حق کو خلاف اس نے دیکھا، بڑی امید کی جا سکتی ہے کہ قیامت کے دن ٹبک ٹوئیاں مارے ہوں گے. وہ کان جو دنیا میں اچھے کاموں کے لیے نہیں استعمال ہوئے، ممکن ہے کہ وہ اس دن ڈیف کھڑے ہوں گے. لہٰذا پیچھے دیکھیں سمیم بصیرہ، اب یہاں مشاکرن و کفورہ. یہ پانچ راستے ہیں سبیل کے، اور چھٹا پھر اس کے بعد ایک ایکسٹرا ہے جو مسلمانوں کو ملا، یا ان کو ملا جو کسی نبی کے فالوورز تھے. اور وہ کون تھے؟ کہ نبیوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے اللہ نے وحی کا سلسلہ دیا، ریولیشن کے ذریعے. اب آج کوئی کہتا ہے کہ کوئی کافر گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس کا کیا قصور، اللہ اس کو کیوں آگ میں ڈالے گا؟ کچھ لوگ جو کفار کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ یہ سوال ضرور کرتے ہیں بھائی کیوں، بھائی ہمارے دوستوں کا کیا قصور ہے، ہمارے ساتھیوں کا کیا قصور ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ جواب مل گیا. پانچ سورسز ایسے ہیں جو ہر انسان کے لیے سیم ہے، فطرت کے اندر جو بھی دیکھے. چھٹی چیز دی تو ہر ایک کو تھی، کرسچنز کو بھی دی تھی، اب وہ بدل چکے تو اللہ کا اس میں کیا قصور. جیوز کو بھی دی تھی اور آج مسلمانوں کو بھی دی. جو بندہ اس کتاب ہدایت کو نہیں پڑھتا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا. یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا مقصد یاد کرا کے بتا دیا کہ دیکھو یہ سمپل سی کہانی ہے. اگر ان تین آیتوں کا خلاصہ کر دوں نا، تو اللہ نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا. ان نعمتوں کا استعمال کیسے کرتے ہو، کیا کرو گے، کیسے لے کے جاؤ گے، اور اگر اچھا کرتے ہو تو تمہارے لیے یہ ہمیشہ کے لیے ہے. اس ورکر کی طرح جو نعمتوں کا صحیح استعمال کرے تو کہتے ہیں اب یہ تم ہی رکھ لو، آپ کو اچھی کارکردگی کی بنیاد پہ یہ بونس دیا جا رہا ہے، اور آخرت پھر بونس میں مل جائے گی.